रस गावे सरगम पिया पिया कही पिया पिया कही के पिया पिया कही हो सहर दाम बहिए मेरा ये सनम पिया पिया कही हो सहर दाम बहिए मेरा ये सनम ठावा से झाड़े जाब ललका ललैया चुमते ही भाग जाला दुखवा बलैया पिया पिया कही पिया पिया कही के पिया पिया कही हो सहर दाम बहिए मेरा ये सनम पिया पिया कही हो सहर दाम बहिए मेरा ये सनम पोरे पोरे राम जी बनवले संहार के दुनिया में भेज देले होई है मान मार के पिया कही पिया पिया कही के पिया पिया कही हाँ सहर दाम बहिए मेरा ये सनम पिया पिया कही हाँ सहर दाम बहिए मेरा ये सनम